Hamd getir, salat getir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 10. madde. Aciz kalmak dışında müminleri cihattan hiçbir şey alıkoyamaz. Aciz kalınması durumunda ise cihada hazırlık yapılması gerekir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Üstün durumundayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Müslümanlar güçlü ve düşmandan üstün durumda oldukları sürece barış ve ateşkes olmaz. Aksine fitne kalmayıncaya ve din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar savaşa devam edilir. Çünkü Kur'an'da cihat ile ilgili olarak inen en son ayet şu ayet şudur. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bitirin. Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bırakır. Doğrusu Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Bu ayet ve aynı süredeki cizye ayeti genel olarak savaşı emretmektedir. Ve cihat ile ilgili inen en son ayet olup mensup da değildir. Buhari'nin Bera'dan radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre Bera'nın kendisi şöyle demiştir. İnen en son sure Bera tövbe suresidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve onu takip eden halifeleri müşrikler ve kitap ehliyle savaşırken bu hükme göre hareket etmişlerdir. Allah'ın izniyle bu konu 13. maddede ele alınacaktır. Cihada ancak acizlik engel olabilir. Bu nedenle kafirlerin, Müslümanların silah sahibi olmalarını sürekli engellemeye çalıştıklarını görmekteyiz. Allah-u Teala bu durumu şöyle belirtir. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Yukarıda belirttiğimiz gibi acizlikten dolayı cihat ameli yerine getirilemiyorsa bunun için hazırlık yapmak vacip olur. Çünkü Allah-u Teala onlara, düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın buyurmaktadır. İbn-i Teymiye rahimahullah şöyle söyler. Şimdi biz bu okuduğumuz fıkradan, ki zaten İslam'ın da kesin şeyi budur, İslam'ın da kesin emri budur. Normalde Müslümanlar ile müşrikler arasındaki asıl münasebet nedir? Asıl münasebet velâ ve berâ münasebetidir. Anlatabiliyor muyum? Yani cihat münasebeti demeyelim buna. Müşrikler ile Müslümanlar arasındaki münasebet velâ ve berâ münasebetidir. Yani Müslümanlar onlara karşı ne yaparlar? Beraet uygularlar. Cihat ise bu beraetin neyidir? Cihat ise bu beraetin bir parçasıdır. Öyle mi? Yani beraetin, onlardan beri olmanın en üst sınırı nedir? Onlara karşı Allah yolunda cihat etmektir. Onların kelimesini tüketmek için onlara karşı Allah yolunda cihat etmektir. Ondan dolayı Müslümanlarla onlar arasında böyle bir şey olduğunda Müslümanlar ne yapabilirler? Güçlü oldukları durumlarda bu beraetin en üstü olan cihadı uygularlar. Güçsüz oldukları durumlarda davet yaparaktan ve fiili olaraktan onlardan ve onların dininden teberri ederekten bunu gerçekleştirmiş olurlar. Lakin bu güçsüzlük durumu cihadın hükmünü ilga etmez. Öyle değil mi? Sadece cihadın hükmünü şartları oluşturup cihad etmek için bir zaman belirler. Mesela şöyle söyleyelim, farklı bir örnek verelim. Namaz. Namazda ayakta kılmak bizim üzerimize vacip midir? Farz mıdır? Farzdır. Öyle değil mi? Ayağımız kırıldığı zaman mesela ne yaparız? Namazı oturarak kılarız. Öyle değil mi? Namazın farzı bizim üzerimizden ama düşmez. Yani acizlik halimiz o farzı ilga etmek için yeterli bir sebep değildir. Sadece o farzı eda edebilecek seviyeye gelene kadar arada bir boşluk, arada bir pay bırakır. Lakin cihatla diğer farzlar arasında şöyle bir fark var. Her farz ne olursa olsun acizlik durumunda insandan düşer. Öyle değil mi? İmkan dahilinde onu yapar. Diğer farzlarda bir şey yapmak bizim elimizde değildir. Yani mesela Allah Azze ve Celle diyelim ki bana iki ayak vermedi. Örnek veriyorum. Ben illa iki ayak bulup iki ayak takıp ayakta namaz kılacağım protezle benim üzerime böyle bir vacip söz konusu değil. Öyle değil mi? Allah bana ayak vermemiş, yapabilecek bir şey yok. Hakeza benim elim kırıldı diyelim. Ayakta duramıyorum, uzanmam lazım mesela veya alçıda. Hadi bir an önce serum vurayım, iğne vurayım, bu elimi iyileştireyim, benim ayağa kalkıp namaz kılmam lazım. Benim böyle bir sorumluluğum yok. Ama cihatta eğer ben acizsem, cihadı ifa edemiyorsam o cihadı oluşturabilecek hazırlığı yapmak gene benim üzerime vacip. Yani cihattaki fazla, diğer fazlardaki acizlik durumu arasındaki fark bu. Diğer fazlarda durumu iyileştirmek benim üzerime farz değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Allah Azze ve Celle'den olduğu için kendi iyileştiği zaman, düzeldiğim zaman ben bunu yaparım. Ama cihatta bu böyle değil. Yani ne yapalım, elimizde imkan yok. İşte bugün yapabilecek bir şey yok. Aciziz, gücümüz yok. Böyle bir bahane yok. Acizsen, gücün yoksa o zaman ne yapacaksın? Güç oluşturacaksın. Bu da senin üzerine ne? Allah savaşmayı da sana, cihat etmeyi de sana farz kılmış. Savaş için, cihat için oluşturulabilecek o hazırlığı da senin üzerine farz kılmış. Öyle değil mi? Ondan dolayı ikisi de ne? İkisi de senin üzerine farz olan şeyler. Yani cihattaki acizliği diğer ibadetlerdeki acizlikten ayıran fark yönü bu. İkinci madde, burada bilmemiz gereken madde, müşrikler ile Müslümanlar arasındaki ilişki ne ilişkisidir? Dostluk ve düşmanlık ilişkisidir. Vela ve bera ilişkisidir. Güç durumunda Müslümanlar beranın son haddi olan, onlarla el ile cihad ederler. Ama güçsüzlük durumunda, kuvvetin olmadığı durumlarda Müslümanlar ne yaparlar? Davet, hakka aykırmak, hakka açığa vurmak, onlardan dinsel beraati uygulamak suretiyle onlardan beri olmayı gerçekleştirirler. Anlatabiliyor muyum? Ama hiçbir şekilde bu anlamdaki o Müslümanla kafir arasındaki ilişki hani bizim oradaki bir deyimle emjütüşki buranın ilişkisine dönmez yani. Hani hepimiz kardeşiz, kardeş kardeş geçinelim, Allah'ımız bir, kıblemiz bir, işte efendim veyahut da aynı Allah'a inanıyoruz, hepimiz ahiret gününe inanıyoruz, hepimiz işte kitaba inanıyoruz, onlar İncil'e inanıyor, biz işte falan. Böyle bir şey ne değil? Böyle bir şey yok. Yani bunun sebebini de anlatacağız. Niye böyle olduğunu da anlatacağız. İslam'da kafir ile müşrik arasında şeyhin ileride gelecek çok güzel bir sözü var. Allah'a karşı gelen, Allah'a kafa kaldıran her insan yeryüzünde en hakir olmaya, en zillet sahibi olmaya hak sahibidir. Çünkü yeri ve göğü yaratana karşı nankörlük yapmıştır. Kendi vefa beklemesin kimseden. Öyle değil mi? Yani bir müşrik düşünün, ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar bir müşrik işte hani barışa, bizde iyi geçinmeye yanaşırsa yanaşsın, bu bir defa yerin ve göğün Rabbine karşı zulmetmiştir. Yerin ve göğün Rabbinin hakkını çiğnemiştir. Yerin ve göğün Rabbine karşı nankörlük yapmıştır. Onun verdiği nimetlerin şükrü olan tevhidi yerine getirmemiştir. Kimseden de bunu beklemesin. Öyle değil mi? Yaratanına karşı nankör olan, yaratılandan da nankörlük görür. Öyle değil mi? Yaratılana karşı alçaklık yapan, aynı şekilde alçakça bir muameleye nedir? Alçakça bir muameleye müstahaktır. İşte bundan dolayı müşrik, her halükarda Müslümanla müşrik arasındaki ilişki dostluk ve düşmanlık nedir? Dostluk ve düşmanlık ilişkisidir. Yani onlara karşı bir düşmanlığımızı, beraatimizi, onlardan beri olduğumuzu, onlardan uzak olduğumuzu ilan etmekle neyiz? İlan etmekle güç durumunda tabii, imkan durumunda mükellefiz. Evet, devam edelim. Yukarıda söylenenlerden anlaşılmaktadır ki Müslümanlar ile kafirler arasındaki ilişki savaştır. Ateşkes veya anlaşma şeklinde barış içinde olmak ise istisna durumudur. Hı. Bu istisna ise ancak zaruret ve acizlik halinde söz konusu olabilir. Çünkü evet. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. Üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. İbn-i Kuldame Rahimullah şöyle der. Ateşkesin anlamı bedelli veya bedelsiz olarak düşman ile geçici bir süreliğine savaşa ara verilmesidir. Muhadene ve muadaa veya muahede olarak isimlendirilir. Bu caizdir. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah ve Resulüne kendileriyle anlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar. Başka bir ayette ise Allah-u Teala şöyle buyurur. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o işitendir, bilendir. Şimdi bakın burada yani bu kısımla alakalı şöyle bir mevzu var. Yani bunu mutlaka üzerinde durmamız gereken bir mevzu var. Şimdi birileri diyorlar ki misal işte müşriklerle Müslümanlar, yani Müslümanlarla diğer tüm insanlar arasındaki ilişki ne ilişkidir? Barış ve kardeşlik ilişkidir diyorlar. Öyle değil mi? Biz diyoruz ki bu mümkün değil. Neden dolayı bu mümkün değil? Yani biz muhkem naslara gittiğimiz zaman Allah Azze ve Celle diyor ki وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ Onlarla yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah'ın oluncaya kadar onlarla ne yapın? Savaş, yani otorite, hükümranlık Allah'a verilinceye kadar. Hakeza biraz önce geçen ayette فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri ne yapın? Öldürün. حَيْسُ وَجَدْتُمُهُمْ Yakaladığınız yerde onları öldürün. Peki nerede ölüm emrini Allah savaşı durduruyor? فَاِنْ تَابُوا Eğer şirkten tövbe ederlerse. Öyle değil mi? O halde savaş ne oluyor? فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَيَوْتَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ Onların yollarını bırakın. Hakeza mesela peygamber nedir? Umirtu en uqatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ben insanlar kelime-i tevhidi söyleyene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Bu naslara baktığımız zaman ortaya hemen direkt olarak ne çıkıyor? Yeryüzünde insan dediğimiz varlıkta şirk olduğu müddetçe cihat mefhumu nedir? Cihat mefhumu dilidir. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü Allah azze ve celle savaşı, cihadı, öldürmeyi şirkin varlığına ve şirkin ortadan kalkmasına bağlamıştır. Şirk varsa cihat vardır. Şirk ortadan kalktığı anda, tövbe hasıl olduğu anda cihat da ne olmuştur? Cihat da bitmiştir. İlişkinin temeli buna bağlıdır aslında. Yani Müslümanı kimsenin zihniyeti, kafası, ondan sonra şekli, şemali, cinsi, ırkı, milleti bağlamaz. Müslümanı ne bağlar? Karşısındaki insanın dini bağlar. Öyle değil mi? Karşımızdaki insanın dini şirk üzereyse bu ne demektir? Bizim bununla demek ki bir şekilde cihat etmemiz nedir? Bizim bununla bir şekilde cihat etmemiz lazım. Ama karşıdaki insan Müslümansa ciri, cırkı, insi, cinsi ne olursa, memleketi ne olursa, bizimle arasındaki problem ne olursa olsun biz buna karşı o İslam'daki cihat anlamındaki cihadı ne yapmayız? Ona bu anlamda bir cihat yapmayız. Ve burayla ilgili, yani bu meseleyle alakalı, bunu daha önce de söylemiştik, tekrar mahiyetinde söylüyorum. Bunu bilmeyen bir insan, yani bunu anlamayan bir insan sadece bu meselede değil ha. Yani mesela diyelim ki işte İslam'da cihadın varlığı şirkin varlığına bağlıdır. Şirk varsa da cihat vardır. Yani bu formülü bilmeyen bir insan Müslümanla kafir toplumlar arasındaki ilişkiyi bilmediği gibi aynı zamanda velev cihat ediyor olsa bile ya yapmış olduğu cihadın esasında hedeften sapacaktır veyahut da cihadı bitirdikten sonra başkaları gelecektir, o cihadın meyvesini yiyecektir. Yanlış hatırlamıyorsam bunu daha önce de anlatmıştık. Öyle değil mi? Yani bir insan, tekrar söylüyoruz, bu sadece bu okuduğumuz mevzuyla alakalı bir mevzu değildir. Cihadın ne için yapıldığını bilmiyorsa eğer ya yapmış olduğu cihat esnasında şeyden sapacaktır, hedefinden sapacaktır, yoldan, menheşten sapacaktır veya o cihadını yapacaktır, bitirecektir, Allah yolunda her türlü cefayı, çileyi çekecektir. Ama nedir? Ama başkaları gelecektir, onun meyvesini yiyecektir. Örnek veriyorum. Mesela biz ne diyoruz? Cihat ne için yapılır? Cihat sırf şirkin varlığından dolayı yapılır. Şimdi bu mefkurede olan bir insan, yani bu kafada olan bir insan cihat ederken diyelim ki karşısındaki adam İngiliz. İngiliz çıktı gitti, bu defa karşısına yerel bir adam geldi. Yani kendi dilinden, kendi ırkından bir adam geldi. Hiç şey değişir mi? Hiç adam bir duraksama yaşar mı? Yaşamaz. Çünkü adam zaten karşısındaki İngiliz olduğu için savaşmıyor. Öyle değil mi? Karşısındaki müşrik olduğundan dolayı savaşıyor. Öyle mi? Bu müşrik gitti, yerine başka bir müşrik geldi. İsterse babası olsun. Hiç hedeften sapmaz. Öyle değil mi? Savaş olduğu gibi devam eder. Ama bunu anlamayan bir adam, sadece cihat sırf Amerikalılarla cihat etmek zorundayız kafasında olan bir adam, Amerikalı çıkıp yerine gidip işte oranın kendi milletinden, kendi ırkından biri geldiği zaman pat diye çakılır kalır. Şimdi ne yapacağız? Niye? Çünkü bu da bizim gibi la ilahe illallah diyor, bu da bizim gibi namaz kılıyor vesaire vesaire. Yani daha cihadın esnasındayken ne olur? Cihadın esnasındayken mutlaka şey olur, hedeften ve menheşten sapma, belbele, fitne safların bölünmesine ne olur? Safların bölünmesine sebebiyet verebilir. Mesela nedir? Sana iki kuruş veriyor diye bir halkı Müslüman görmeye başlayabilirsin örnek olarak da. Şimdi böyle bir cihat anlayışı olabilir mi? Ha müşrik müşriktir, Ebu Talip olabilir ama. Öyle değil mi? Yani müşrik her zaman müşriktir ama müşrik Ebu Talip olabilir, sana yardım edebilir, senin yanında yer alabilir. Veya dünyanın bazı bölgelerinde olduğu gibi sen cihadını yaparsın, bitirirsin, ondan sonra geçersin, kenara oturursun, dersin kim yani yönetimde kim bulunuyorsa, yani kim yönetimde bulunuyorsa bulunsun. Bu da cihad eden adamların niye cihad ettiklerini anlamadıklarını gösterir. Anlatabiliyor muyum? Neden? Çünkü senin cihad etmendeki tek gaye şirk kalmasın ve otorite Allah'ın olsun. Sen bu kadar uğraştın, canını, kanını, malını verdin. Cihadı başarıya getirdin, ulaştırdın. Ondan sonra ben çekileyim, kim geliyorsa yönetime yönetin, bizim işimiz değil. Dersen sen demek ki baştan niye cihad ettiğini bilmiyorsun. Yani Allah azze ve celle'nin istediği cihatla senin yaptığın arasında ne yoktur? Senin yaptığın arasında bir alaka yoktur. Senin zaten cihattaki gayen o senin yönetimi kendilerine bıraktığın insanları ortadan kaldırmak için sen cihad ediyorsun. O zihniyeti ortadan kaldırmak için cihad ediyorsun. Yani bu aslı anlamayan bir insan sadece müşrikle Müslüman arasındaki ilişki ne olur noktasında yanlışa düşmez. Aynı zamanda cihadın esasları ve cihadın sonucu, yani meyvesini koparırken de hataya ne yapacaktır mutlaka? Hataya düşecektir. Dünyanın bazı yerlerinde olduğu gibi savaşır, Müslümanlar kanını, canını ortaya koyar, Ondan sonra cihat biter, Müslümanlar gider bir köye geçer, oranın kafirleri geçer, yine bir parlamento kurar. Orada Allah'ın indirmedikleriyle hükmetmeye devam ederler. Bu cihat değildir. Bu nedir? Bu bir vatan savaşıdır. Ondan öteye ne yapmaz? Ondan öteye kesinlikle geçmez. Anlaşıldı burası değil mi? Anlaşıldı. Demek ki cihat nedir? Karşımızdaki kim olursa olsun, ister baba, ister ana, ister çok iyi müşrik, kötü müşrik, cihat şirkin varlığına bağlıdır ve insanlar tevhidi kabul edinceye kadar veya tevhidle insanlar arasında engel olmaktan çıkıncaya kadar, yani zelil bir durumda Müslümanların hükmü altında yaşayacak seviyeye gelinceye kadar cihat nedir? Otorite Allah'a ait. Otorite zaten Allah'ındır. Yani yerel anlamda, beşeri anlamda otorite Allah'a verilinceye kadar cihat bakidir. Cihat devam eder. Evet. Mervan ve Misvar bin Mahreme'den Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem savaşmamak üzere Hudeybiye'de müşrik ile 10 yıllığına ateşkeş anlaşması yaptığı rivayet edilmiştir. Müslümanlar bazı dönemlerde zayıf durumda olabilirler. Bu durumda Müslümanlar için belli bir maslahatın bulunması şartıyla acizliklerini ve eksiklerini giderinceye kadar düşman ile ateşkes anlaşması yapabilir. Bu ise Müslümanların kafirlere karşı savaşma güçlerinin bulunmaması veya ateşkes yapmakla kafirlerin İslam'a girmelerinin umulduğu yahut cizye vermeleri veya İslam'ın hükümlerinde boyun eğmeleri gibi yaraların olması durumlarıdır. Bu durumların sabit olmasında bile belli bir süreyle kayıtlamadan ateşkes anlaşması mutlak olarak yapmak caiz olmaz. Çünkü bu cihadın tümden terk edilmesine yol açabilir. Görüldüğü gibi İbn-i Kudame rahimeullah. İbn'i bir daha oku. İbn-i Kudame. İki tane D yok. Ben normalde yanlış telaffuz ediyorum. Şeyim dönmediğinden dolayı. Yani normalde tek D ile okuyacaksınız. Çift D ile değil, tamam mı? İsmi o. Ben telaffuzum benim yanlış. İbn-i Kudame rahimeullah ateşkes anlaşmasının ancak müminlerin maslahatlarının gözetilerek yapılabileceğini söylemektedir. Nevevi rahimeullah şöyle der. İmam veya onun vekili tarafından olmadığı sürece Müslümanlardan birinin bir topluluk ile ateşkes anlaşması yapması caiz olmaz. Çünkü bunu herkesin yapmasının caiz olması durumunda her bir fert Müslümanların yararı onlar ile savaşmakta olmasına rağmen bir bölgenin halkı ile ateşkes anlaşması yapabilir. Bu ise zararın artmasına sebep olur. Bu nedenle ateşkes anlaşmasını ancak imam veya vekili yapabilir. Eğer ki imam düşmandan üstün bir durumda ise ve herhangi bir maslahatla söz konusu değil ise ateşkes anlaşması yapılması caiz değildir. Çünkü Allah-u Teala şöyle buyurur. Üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecek. Evet. Şimdi bakın, diyelim ki mesela örnek veriyoruz. Dedi ki ilişkimiz belli bizim. Ama öyle bir durum olur ki Müslümanlar aciz olur. Müslümanların savaşma imkanı söz konusu olmaz. Veyahut da Müslümanlar için çok ciddi bir maslahat söz konusu olur. Bu tip durumlarda Müslümanlar ne yapabilirler? Müslümanlar müşriklerle anlaşma yapabilirler. Yani savaşmamak üzere anlaşma yaparlar. Ve Müslümanlar karşı taraf anlaşmasını bozmadığı müddetçe de sonuna kadar anlaşmasına bağlı kalan nedir? Bağlı kalan taraftır. Şimdi bunun delili ne? Bunun delili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresindeki müşrik kabilelerle yapmış olduğu anlaşmalar bir ve en belirgin olanı da Hudeybiye'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 10 yıllığına Mekkeli müşriklerle ne yapması? Bir anlaşmaya varması. Savaşmamak üzere ve birbirlerine karşı zarar vermemek üzere bir anlaşmaya varmış olmasıdır. Tabi sonra kim bozdu bu anlaşmayı? Mekkeli müşrikler bozdu. Öyle değil mi? Tabi bunun olabilmesi için, yani anlaşmanın olabilmesi için şu en dikkat edilmesi gereken mevzu şu. Birincisi, Müslümanların aciz olduğu bir durum olacak. Yani Müslümanların buna gerçekten ihtiyacı olacak. En başta bilinmesi gereken. Çünkü eğer Müslümanlar güçlüyse, Müslümanlar kuvvetliyse ve şirk ve müşriklik yeryüzünde varsa Müslümanların üzerine zaten cihat nedir? Müslümanların üzerine zaten cihat farzdır. Ama Müslümanlar diyelim ki daha büyük bir maslahat veya o anki acizlikten kaynaklanan bir sebepten dolayı anlaşma ne yapabilirler? Anlaşma yapabilirler. İkincisi, bu anlaşmayı müşriklerle yapacak adam ya İmam-ı Azam olacak, yani müminlerin halifesi olacak veyahut da halifenin naibi, yani halifenin kendi yerine tayin etmiş olduğu sözcü, ordu komutanı olabilir, vali olabilir, elçi olabilir vesaire veyahut da bu müşriklerle yapacak. Niye? Çünkü yoksa aksi halde her insan ya cihattan kaçmak için ya rahata bakmak için kendi kafasına göre müşriklerle ne yapabilir? Müşriklerle eman akdi veyahut da müşriklerle toplu olarak bir barış akdi yapabilir. Ondan dolayı müşriklerle bu akdi yapacak olan, yani genel anlamda. Mesela şimdi diyelim ki bir müşrik, şurası bize ait bir toprak olsun. Tamam mı? Şu kapıdan bir müşrik içeriye girsin. Ben, bizden herhangi biri bu müşriye şey yapabilir mi? Eman verebilir mi? Verebilir. Kadın da verebilir, çocuk da verebilir, köle de verebilir, normal bir Müslüman da verebilir. Ama diyelim ki karşıdan büyük bir ordu geliyor. Yani bir büyük bir savaş ordusu geliyor. İçimizden herhangi biri bunlara eman verebilir mi? Veremez. Niye? Çünkü bir kişiye eman önemli değildir. Ama sen koca bir topluluğa, koca bir orduya, koca bir devlete eman vereceksen böyle umumi meseleler kimi bağlar? Böyle umumi meseleler halifeyi veya orada bulunan şeyi bağlar. Orada bulunan neyi bağlar? Orada bulunan emiri bağlar. Anlaşma da böyle bir şey. Yani bir tane müşrikle anlaşma yapılabilir. Hani bizim topraklarımıza girdi, tamam, sana ben eman veriyorum, rahat bir şekilde gez, ticaretini yap, ondan sonra çık git denilebilir. Ama koca bir devlete eman verebilmek için ne lazım? Bir tane imamın veya imamın naibi dediğimiz, nasıl ki hani vav dammeni yerine niyabet ediyordu ya nahivde, hakeza imama niyabet edecek bir tane adamın ne yapması lazım? İmamın izniyle ona niyabet eden bir tane adamın bu işi yapması lazım. Buraya kadar anlaşıldı herhalde. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok. Şimdi asıl mesele, yapılan anlaşmalarda, müşriklerle yapılan anlaşmalarda bir süre olabilir mi, yoksa bu süresiz olur mu? Şimdi bazı alimler demişler ki, şimdi ittifakla müşriklerle süresiz anlaşma yapılamaz. Yani hani bütün ömür boyunca, hayat boyunca biz sizinle anlaşmalı bir şekilde yaşayalım, ittifakla böyle bir şey yapılamaz. Anlatabiliyor muyum? Peki ne kadar yapılabilir? Yani bir sene mi, iki sene mi, beş sene mi, on sene mi, yani müşriklerle? Bazı alimler demişler ki 10 seneye kadar yapılabilir, 10 seneden sonra yapılamaz. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece 10 sene yapmıştır. Peki bu normal usule göre doğru mudur, uygun mudur? Değildir. Çünkü biz bir konuda hüküm çıkarabilmemiz için ne lazımdı bize? Sarih ve sahih, öyle değil mi? Tamam, bu sahihtir ama sarih değildir. Yani Peygamber ben 10 sene yapıyorum, 10 seneden başka yapılmaz deseydi hem sahih hem de sarih olacaktı, öyle değil mi? Ama sadece Peygamberin fiil olarak 10 senelik bir anlaşmaya varması, 10 senenin dışında anlaşma yapılmaz görüşünü ne yapmaz? Görüşünü ortaya çıkarmaz. Ondan dolayı ne diyoruz? Ondan dolayı diyoruz ki burada ittifak edilen nokta, süresiz bir şekilde müşriklerle ne yapılamaz? Müşriklerle anlaşma yapılamaz. Peki neden? Nas var mı? Süresiz bir şekilde müşriklerle anlaşma yapmayın diye. Böyle bir nas var mı? Yok. Peki bunu nereden çıkarıyor alimler? Yani süresiz bir şekilde müşriklerle anlaşma yapılmaz diye. Süresiz bir şekilde müşriklerle anlaşma yapılmaz. Bunun dayanağı ne? Şimdi hatırlıyorsanız biz demiştik ki daha önceden, nasıl ki vacibin kendisiyle tamamlandığı her şey nedir? Vaciptir. Hakeza harama götüren, kesin olarak harama götüren her şey de nedir? Haramdır, öyle değil mi? Cihatsızlık hali nedir? Ümmetin farzı kendinden düşürmesidir, haramdır. Yani cihada kadir olan, cihada kudretli olan bir topluluğun cihad etmemesi nedir? Haramdır. Süresiz ateşkes neye sebebiyet verecek? Süresiz ateşkes cihatsızlık haline sebebiyet verecek. Yani ateşkes kendi zatından dolayı haram değildir. Öyle değil mi? Süresiz ateşkes bir harama, zatından dolayı haram olan, yani cihatsızlığa sevk edeceğinden dolayı, kesin olarak, yani ihtimal değil bu, kesin sevk edeceğinden dolayı, bu sebepten dolayı ne olur? Bu sebepten dolayı haram olur. Buraya kadar şey yapıldı değil mi? Buraya kadar anlaşıldı. Hakeza bu bize neyi de öğretir? Bu bize dünyanın bazı bölgelerinde müşriklerle ittifak yapan, müşriklerle anlaşma yapan, müşriklerle belli bir süreye kadar savaşsızlık hali ilan eden Müslümanları tekfir eden belihlerin bu konuda işte sanki bu bir velayetmiş, sanki bu bir dostlukmuş gibi algılayıp Müslümanları tekfir etmeleri de nedir? Müslümanları da tekfir etmeleri de şeriat noktasındaki cehaletlerinin bir göstergesidir. Çünkü Müslümanlar aciz oldukları durumlarda, güçsüz oldukları durumlarda müşriklerle ne yapabilirler? Müşriklerle anlaşmaya varabilirler. Evet. İbn-i Kesir rahimeullah, üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksik edecektir. Ayetinin tefsirinde şöyledir: gevşemeyin, yani düşmana karşı zayıflık göstermeyin. Barışa çağırmayın, yani ateşkes çağrısı yapmayın. Sayı ve hazırlığınızla, sayı ve hazırlığınız daha fazla ve sizler daha üstün bir konumdayken Müslümanlarla kafirler arasında savaşın kesilmesine ve ateşkesin yapılmasına çağrı yapmayın. Üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Yani düşmana galip durumda olduğunuz sürece bunu yapmayın. Ancak Müslümanların hacmine göre kafirlerin sayısı ve kuvveti daha çok ise ve imam ateşkes anlaşması yapmanın Müslümanların yararına olduğunu görürse bunu yapabilir. Aynen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de müşriklerin engellemesiyle karşılaştığı ve barış yapmaya çağırdıkları zaman bunu yaptığı ve müşrikler ile 10 yıl savaşı ertelediği gibi. Allah-u Teala'nın Allah sizinle beraberdir buyurması düşmana karşı zafer ve üstünlüğü müjdelemektedir. Yani bu o daha önce de anlattığımızda bu işte Muhammed suresindeki ayet-i kerimede üstün durumda iken gevşeyip ne yapmayın? Gevşeyip barışa çağırmayın. Ayet-i kerimesi bize neyi gösteriyor? İşte İbn Kesir'in tefsirini de aksarmış. Müslüman güçlüyken Müslüman ne yapmaz? Kafirlerle barış yapmaz. Eğer onlar hala kafir durumdalarsa, müşrik durumdalarsa ve biz de güçlüysek onlarla ne yapmayız? Onlarla barış yapmayız. Şimdi zaten o iddiayla beraber bu ayet-i kerimeyi ele alacağı kısmı anlatacak. Sen devam et. Özellikle günümüzde bazı kişiler insanlar arasındaki ilişkilerde asıl olanın barış olduğunu ve savaşın ancak zaruret durumunda uygulanabilecek istisna bir durum olduğunu söylemektedir. Bu söylediklerin delil olarak da şu ayeti gösterirler. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o iştendir, bilendir. Halbuki bu düşünce saldırı cihadının tamamen geçersizliğine yol açar ve cihadı sadece savunma savaşı olarak sınırlandırır. Bu düşüncenin yanlışlığını 6. maddede belirtmiştik. Enfal suresindeki bu ayet bu görüş için delil niteliğinde değildir. Çünkü ayet Müslümanların ancak ihtiyaç duymaları halinde ateşkes yapabileceklerini belirtir. Bu belirttiğimiz şartı üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Ayeti açıklamaktadır. Enfal suresindeki eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o iştendir, bilendir ayeti ateşkes çağrısı yapmanın Müslümanların yararına olması ve buna ihtiyaç duyulması haliyle sınırlıdır. Muhammed suresindeki ayet ateşkes anlaşması yapmanın Müslümanların yararına olmaması haliyle ilgilidir. Bu ise Müslümanların düşmanı yenebilecek kuvvete sahip olmaları durumudur. Böyle bir durumda söz konusu ayetten dolayı ateşkes veya barış çağrısı yapmak caiz değildir. Çünkü böyle bir şey İslam dininin diğer dinlerden üstün olması amacından sapmaya sebep olur ki bu amaç cihatta asıl gayedir. Evet. Şimdi burada yani burayla alakalı olaraktan yine usulde öğrendiğimiz bir tane kaideyi burada ne yaparız? Uygularız. Deriz ki biz Allah Azze ve Celle ayet-i kerimeler indirmiştir. Bu ayetlerin bazısı muhkemdir. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ O Allah'tır senin üzerine kitabı indiren. Bazı ayetler muhkemdir, bazı ayetler nedir? Müteşabihtir. Şimdi Allah Azze ve Celle kitabı indirdiği zaman bazı ayetler vardır. Dedi ki muhkemdir, bazı ayetler müteşabihtir. Muhkem nedir, müteşabih nedir? O konuya hiç girmeden ama şunu kesin bir şekilde bileceğiz. Eğer bir konuda birden fazla ayet ve hadis varsa o konudaki tek bir nassa yapışmak müteşabiye yapışmaktır. Öyle değil mi? Bak bunu bileceğiz. Yani muhkem ve müteşabihin tanımını bir kenara bırakaraktan bunu çok iyi bileceğiz. Tabii müteşabiye kim tabi olur? Kalbinde fitne olanlar. Öyle değil mi? Kalbinde eğrilik olanlar fitne için onun teviline, müteşabiye tabi olup tevil yapmaya çalışırlar. Şimdi biz ne diyeceğiz? Şunu kesin bileceğiz. Bir konuda birden fazla nas varsa ve bir insan onlardan sadece bir tanesine yapışıp onu esas haline getiriyorsa o insan nedir? O insan müteşabihe tabi olan, kitabın anası olan muhkemi terk eden ve fitne peşinde olan kalbinde eğrilik bulunan insandır. Öyle mi? En azından bunu bileceğiz. Çünkü mesela örnek veriyorum. Eğer müteşabih tam anlaşılmayan, insanı yanlışa sevk edebilecek, muhkem ise net anlaşılan ve konuyu netleştiren ayetlerse bir konunun bütünündeki eksik bölümü almak kişiyi saptıracağından dolayı kişi otomatikman müteşabihe tabi olmuş demektir. Şimdi diyelim ki bir konuda iki tane ayet var. Önce konunun temeli var. Konunun temeli şu. Müşrikle Müslüman arasındaki ilişki nedir? Vela ve bera ilişkidir. Bir. İki. Müşrikle Müslüman arasında Müslüman kuvvetliyken şirk yeryüzünden kalkıncaya kadar savaş hali geçerlidir. Üç. Müslümanlar üstünken, ayet kerime diyor Muhammed Suresi'nde, asla onları barışa çağırma gibi bir lüksleri yoktur. Dört, eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş. Bak, konunun bütün naslarını alt alta koyduğun zaman, öyle değil mi? Bu sonda zikrettiğin ayet çok rahat anlaşıldı. Bak tekrar ediyorum. Bir, asıl ilişki dostluk düşmanlık ilişkidir. İki, yeryüzünde şirk kaldığı müddetçe Müslümanlar müşriklerle savaşmakla mükelleftirler. Üç, Müslümanlar güçlü oldukları durumlarda asla ve kat'a kafirlerle barış anlaşması yapamazlar. Dört, Enfal suresindeki ayet وَاِنْ جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَا وَتَوَكَّنْ عَلَى اللّٰهِ Onlar savaşa yanaşırlarsa, barışa yanaşırlarsa sen de barışa yanaş ve Allah'a tevekkül et. Şimdi konunun bütünlüğü içerisinde ayeti yerleştirdiğimiz zaman nasıl bir sonuç çıkar ortaya? Aynı şeyhin anlattığı gibi. Yani zaruret durumunda Müslümanların gücü yokken Allah Müslümanları helak etmemek için, Müslümanlara zorluk olmasın diye barışı da ateşkesi de Müslümanların önüne koymuş. Ama biz bu süreçleri ve evreleri hepsini bir kenara atıp sadece Enfal suresindeki ayeti alırsak ve dersek ki işte Allah demiş onlar barışa yanaşırlarsa siz de barışa yanaşın. Ondan dolayı biz müşriklerle barış, her zaman biz müşriklerle barış yapacağız. İşte bu insanın kalbinde eğrilik olduğunun en büyük neyidir? En büyük göstergesidir. Yani konuyu her konuyla, konunun bütünlüğü içerisinde ayetleri ve hadisleri biz ne yapmakla mükellefiz? Ele almakla mükellefiz. Ve tekrar söylüyoruz, ehli sünnetle ehli bidat arasındaki en büyük fark, ehli sünnet konu hakkında lehlerine ve aleyhlerine olan bütün delilleri bir araya toplarlar ve selef-i salihin anlayışı üzerine bunu anlarlar. Ehli bidat ise sadece hesaplarına gelenleri alırlar. Veyahut da sadece hesaplarına gelenlerin, yani şeyi, hesaplarına gelenleri asıl yaparlar, diğerlerini de ona bağlı, ona tabi olan fer konumuna ne yaparlar? Fer konumuna getirirler. Evet, devam ediyoruz. Allah-u Teala şöyle buyurur. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Müşrikler istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak ile gönderen odur. Cihatta hedeflenen gaye müşrikler ile savaşarak İslam'ın üstün kılınmasıdır. Müşrikler ya Müslüman olurlar ve alemin Rabbi olan Allah-u Teala'ya kulluğa dönerler ya da İslam'ın egemenliği altında aşağılanmış olarak cizye vererek yaşamayı kabul ederler. Bir ve kahhar olan Allah'a karşı gelen herkes aşağılanmış olarak yaşamaya layıktır. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Allah'a ve Resulüne karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. İbn-i Kesir rahimahullah, eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o iştendir bilendir ayetinin tefsirinde şöyle der. İbn Abbas, Mücahit, Zeyd bin Eslem, Ata el-Hurasani, İkrime, Hasan ve Katade bu ayetin Tevbe suresindeki kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendilerine din edinmeyen kimselerle küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın ayetiyle mensuh olduğunu söylemişlerdir. Bunun üzerine durulması gerekir. Çünkü Tevbe suresindeki ayet imkan olduğunda onlarla savaşmayı emreder. Ancak düşman fazla ise bu ayetin belirttiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye günü yaptığı gibi onlarla ateşkes anlaşması yapmak caizdir. Bu nedenle bu iki ayet arasında çelişki, nesh ve tahsis sınırlandırma yoktur. Allah-u Teala en iyisini bilir. Hı, devam et. İbn Hacer rahimahullah, eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de onlara yanaş ve Allah'a tevekkül et ayetiyle ilgili olarak şöyle der. Bu ayet müşriklerle barış yapmanın meşru olduğunu gösterir. Ayetteki şartın anlamı anlaşma yapmanın Müslümanlar için elde edilebilecek en büyük yarar olmasıdır. Ama İslam kafirlere galip konumda ise ve anlaşma yapmada da maslahat bulunmuyorsa barış yapılmaz. Dolayısıyla Enfal suresindeki ayet barış anlaşması yapmanın vacip olduğunu değil ihtiyaç halinde bunu yapmanın caiz olduğunu gösterir. Evet, şimdi bakın. Burada bilmemiz gereken bir şey var. Dikkat ederseniz İbn-i Kesir bir şey anlattı önce. Dedi ki hani Allah Azze ve Celle diyor ya onlar barışa yanaşsa sen de yanaş. İşte İbn Abbas, Mücahit, Zeyd İbn Eslem vesaire. Seleften bazıları Tövbe suresinde bu kılıç ayetleri demiş olduğumuz ayetler inmesiyle beraber bu hükümleri neskettiğini söylüyorlar. Yani artık barıştır falan vesaire, bunlar nesk oldu, böyle bir şey yok diyorlar. İbn Kesir ise ne diyor? Diyor ki yok, bunların arasında bir şey yok. Bir çelişki, bir falan, bir nesk, bir taksis yok. Biri bir hali ifade eder, biri bir hali ifade eder. Yani biri güçsüzlük halini, biri diğer hali ifade eder. Bu konuda cihat ayetleriyle alakalı. Mesela bazı ayetlerde hani fa'fu anhum vasfah. Yani onlara karşı işte onlara affet, onlara karşı geniş ol. Veyahut da vasbir. Onların söylediği vasbir ala ma yakulun. Onların söylediklerine sabret. Veyahut da barış anlaşması mesela. Ve in cenahu lis-selmi fajnah laha. Onlar barışa yanaşırlarsa sen de yanaş. Şimdi bu grup naslar var. Yani müşriklere sabır veya müşrikleri idare etme var. Bir de Tövbe suresindeki bu ayetler var. Yani feizen selakal hurumu faqtulul müşrikine haysu vecettumuhum. Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün. Selef arasında buna iki tip yaklaşım var. Yani bu sabrı tavsiye eden, barış imkanı tanıyan ayetlerle bu kılıç ayetleri dediğimiz müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün, onlara pusu kurun ayetleri normalde görüntü itibariyle sanki bir çelişki var arada, öyle değil mi? Biri şey tanıyor, müsamaha tanıyor, öbürü ise hiçbir müsamaha tanımıyor. Ölecekler diyor, ya iman edecekler ya ölecekler diyor. Bu iki şeyde, mizanın iki tarafında olan ayetlerle alakalı iki tane yöneliş var. Birinci yöneliş, işte İbn Abbas vesaire bazıları bu kılıç ayetlerinin bu önceki ayetleri nesk ettiğini söylüyorlar. Yani hükmünü kaldırdığını söylüyorlar. Nesk nedir? Sonradan gelen şer'i bir hükmün, önceden var olan bir hükmün ne yapmasıdır? Şer'i bir hükmün hükmünü ortadan kaldırıp onun yerine geçmesidir. Bu nesktir. Yani mesela önce diyor sabredin, sonra diyor öldürün. Ne oldu şimdi? Öldürün sabredeni kaldırdı. Artık sabır yok. Onlarla ne yapacaksın? Öldüreceksin. İkinci yöneliş ise şu. Yani bu iki nasın şeklinin aslında arasında cem etmeyle alakalı. Hayır. Burada bir nesh yoktur. Bir durum Müslümanların zayıflık durumunu ifade eden ayetlerdir. Bir durum ise Müslümanların güç ve kuvvet durumunu ifade eden ayetlerdir. Allahu alem, racih olan da nedir? Racih olan da budur. Neden? Çünkü biz demiştik ki eğer naslar arasında bir şey, naslar arasında cem' arasını toplama imkanı söz konusu oluyorsa nesk'e gitmenin veyahut da tercih'e gitmenin anlamı yoktur. Her ikisiyle amel etmek de nedir? Her ikisiyle amel etmek de efdaldir. Hadi şimdi diyelim ki bunlar bunu nesk etmişler. O zaman bu ne demektir? Diyelim ki adam dünyanın bir yerinde tek başına müşriklerin arasında yaşıyor. Şimdi bu adam tek başına, bunun tek işi tek tek müşrikleri öldürmektir. Yakaladığını yakaladığı yerde öldürecek manası çıkar. Öyle değil mi? Eğer bu ayetler bunu nesk etmiş dersek bütün Müslümanların üzerine böyle bir sonuç ortaya çıkar. Ki bu ne değildir? Bu zaten makul de değildir. Veyahut da bir topluluk Müslüman bir araya geldiği anda hemen müşriklere saldırıp onları öldürmeleri mi lazım diyeceğiz. Eğer nesk ettiği dersek. Böyle değil tabii ki. Nedir? Vaka olarak da Müslümanlar güçsüz haldeyken bu ayetlerle amel edecekler. Bu hadislerle amel edecekler. Müslümanlar kuvvet haline geldikleri zaman da ne yapacaklar? Yani şimdi sen güçsüz olduğun zaman müşrik sana diyelim ki hakaret ediyor. İşte sen tekfircisin, sen haricisin, sen ne yapacaksın ki zaten? Mecbur sabrediyorsun. İstesen istemesen zaten sabredip Allah'a havale ediyorsun. Sadece bu benim dinimdir diyorsun. Öyle değil mi? Bak sabrettin. فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Onların dediklerine sabret diyor ya Allah Azze ve Celle, peygamberin dönemindeki müşriklerin söylediklerine sabret diyor. Sen de bu dönemdeki müşriklerin söylediğine sabrediyorsun. Yapabilecek başka bu anlamda bir şey yok. Ama sen kuvvetli olursan bu defa ikinci grup naslar devreye girer. Anlatabiliyor muyum? Çünkü nedir? Bu kuvvetle alakalı bir durumdur. Ondan dolayı iki yöneliş var. Yani bu sabrı, barışı vesaire emreden naslarla bu öldürmeyi ve cihadı affetmemeyi emreden naslar arasında sertliği. Bir, nesk ettiği söyleniyor. İki, nedir? Biri bir durumu ifade eder, biri bir durumu ifade eder. Biri kuvvetsizlik durumu, biri güç durumudur deniliyor. İnşallah ne yapılmıştır? Burası anlaşılmıştır. Evet. Şimdiye kadar söylediklerimizden İslam'ın barışa çağrı yapmadığı anlaşılmamalıdır. Aksine İslam barışa çağrı yapar. Ancak bu çağrıyı kendi sınırları içerisinde kabul eder. Hatta bu barışı bütün insanlarla yapmayı ister. Allah-u Teala şöyle buyurur. Resulüm, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabalara yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. İslam anlayışında barış budur. Yaratılanlara acımak, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, kullara kulluk yapmak yerine güzel ahlaka teşvik etmek ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya engel olmak Bu barışın tanımıdır. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah'ı bırakıp da kimimiz, kimimizi Rabler edinmesin. Bunlar gerçekleşmedikçe cihadın vacibiyeti devam eder. Allah-u Teala şöyle buyurur. Fitne ortadan kalkıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Evet. Şimdi burada çok güzel bir noktaya geldik. O da nedir? O da şudur. Yani İslam savaşı emrediyor. Mesela cihat. Cihattaki gaye nedir? Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi biz diyoruz ki işte cihat işte Allah Azze ve Celle savaşı emrediyor vesaire. Peki bundaki gaye nedir? Mesela örnek veriyorum. Kendilerine davet yapılıp da davete icabet eden insanlarla savaşılır mı? Savaşılmaz. Demek ki İslam'da yani İslam'ın derdi adam öldürmek değildir. İslam'ın derdi insanların malını ve canını gasp etmek değildir. Anlatabiliyor muyum? Şayet böyle olmuş olsaydı hiç davet yapmadan direkt insanlara ne yapar? Direkt insanlara karşı savaş açardı. Davete icabet eden bir insanla 100 senedir davete icabet etmiş bir insan arasında fark var mı? Asla fark yok. Öyle değil mi? Bir insan la ilahe illallah deyip de, yani tabi bu la ilahe illallah sadece bizimkilerin söylediği gibi ağızda söylemek değil. Şirkten tövbeyi ifade etmek için la ilahe illallah der de İslam olursa, istersen 100 sene önce Müslüman ol, o iş bugün Müslüman olsun. İkiniz de hukuk anlamında birsiniz. Halife de ondan sonra içki ise, halife de ondan sonra ganimette aynı payı alır. Ya şey ya, normal bir Müslüman da 100 senelik Müslüman da ganimette aynı payı alır. Bu adam da ganimette aynı payı alır. Öyle değil mi? Ceza hukukunda ona da aynı ceza uygulanır, buna da aynı ceza uygulanır. Ha, demek ki bizim derdimiz ne değilmiş? İslam'ın derdi adam öldürmek, savaşmak değilmiş. Zaten İslam'ın derdi nedir? İslam'ın derdi insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmaktır. Şirk nedir? Şirkin varlığı zaten yeryüzünde fesadın neyidir? Yeryüzünde fesadın varlığı demektir. Şirkin varlığı yeryüzünde zulmün ve adaletsizliğin varlığı demektir. İslam insanlarla savaşıyorsa bunun gayesi adam öldürmek değildir. Kulları kulluğa, kulluktan kurtarıp, yani bu alçaklıktan, esfel-i safilinden kurtarıp yerin ve göğün Rabbine ne yapmaktır? Kulluk yaptırmaktır. İnsanı eşref-i mahlukat haline getirmektir. Öyle değil mi? İslam kelimesi. İslam kelimesinin kökü nedir? Silimdir, barıştır zaten. Öyle değil mi? İslam kelimesi hem teslimiyetten gelir hem de aynı zamanda silimden gelir. Silim nedir? Silim zaten barıştır, esenliktir. Selam ne demektir? Aynı kökten türeyen selam. Selam demek esenlik demek değil midir? İslam zaten esenliktir. İslam zaten adalettir. Yani cihattan gaye insanlara İslam'ı ulaştırmaktır. Öyle değil mi? Önce bir sözlü davetimizi yaparız. Kabul ettiler, ettiler, etmediler. Bu defa savaşırız. Öyle değil mi? Savaştan gayemiz de insanları öldürmek değildir. Ta ki insanlar Allah'ın dinini kabul etsinler, Allah'ın dinine girsinler veya Allah'ın dinine girmeye aday olan insanlarla arada engel ne yapmasınlar? Arada engel teşkil etmesinler. Ama bu kavram kargaşası demiş olduğumuz şey şu anda yani yaşadığımız dönemin en büyük musibetlerinden biri nedir? En büyük musibetlerinden biri kavram kargaşasıdır. Kavram kargaşası ne demektir? Daha önceki derslerde anlatmıştık. Ne demektir kavram kargaşası? Yani böyle bir tanım olarak anlatmamıştık. Hani kavram kargaşasının tanımı budur dememiştik. Ama örnekler vermiştik. Mesela merhamete örnek vermiştik. Yine cihatla ilgili anlatırken. Nedir mesela kavram kargaşası nedir? Kavram kargaşası, İslami olan bir kavramı İslam'la değil de farklı ideoloji veya kültürlerle açıklamaktır. Kavram kargaşası neymiş? İslami olan bir takım kavramları İslam'ın kendisiyle değil de farklı bir takım ideoloji, din veya kültürlerle, örfle açıklamaktır. Mesela selam ve barış. Öyle mi? Selam ve barış İslam'da var mıdır? Vardır. Hatta İslam'ın gayesi zaten selamet ve barıştır. İnsanlar yeryüzünde rahat bir şekilde barış içerisinde, adalet içerisinde yaşasın diye. Cihadın da, tevhidin de, emri bil marufun da, davetin de hepsinin temel gayesi budur. İnsanlar Allah'a kul olsun. Zaten insanlar Allah'a kulluk yaptı mı, Allah'ın şeriatıyla yönetildi mi, fesat, bozgunculuk, zulüm ortada kalmaz. Öyle değil mi? Ha, İslam'da barış var. Ama sen bu barışı İslam'ın anladığı şekilde anlarsan, bu anlattığımız şekilde anlarsan problem yok. İslami bir kavramı İslam'la açıklamış olursun. Ama sen kalkıp da barışı bugünkü işte diyelim ki demokraside, laiklikte, Yahudilikte, Hristiyanlıkta veya kendi babanın Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği senin ve babanın isimlendirdiği dinden açıklamaya kalkarsan ortaya ne çıkar? Barış nedir? Yahudi'ye, Hristiyan'a da cennetlik demektir. Barış nedir? Diyalog nedir? İnsanlara işte herkese eyvallah, hepimiz kardeşiz. Hepimize kim olursan ol gel demektir. Şeklinde ne yaparsın? Şeklinde açıklarsın. İşte bu nedir? Kavram kargaşasıdır. Ve bugün içinde bulunduğumuz en büyük problem de budur. Çünkü bizim problemimiz Yahudi ile Hristiyanla değil. Bunlar zaten kafir. Bunların küfrü zaten açık. Bizim dilimizle konuşan, bizim cildimizden olan, kendini bizim dinimize nispet eden, bizim kullandığımız kelimeler, bizim kitabımız ve bizim sünnetimizle insanlara yaklaşan insanlar. Öyle değil mi? Aynı kavramları kullanıyoruz. Ama açıklamaya gelince, içeriğini doldurmaya gelince biz diyoruz ki tekrardan bu kavramları Kur'an ve sünnetle dolduralım. Önümüzde olduğu, örnekte olduğu gibi. Onlar diyorlar ki yok. Biz bu kavramları ne yapacağız? Kendi hesabımıza gelen, kendi bildiğimiz şekilde ne yapacağız? Kendi bildiğimiz şekilde dolduracağız. Mesela merhamet, örnek daha önce de vermiştik. Anlaşılsın diye söylüyorum. İslam'da merhamet var mıdır? Biz kullara merhametli olmak zorunda mıyız? Merhametli olmak zorundayız. Bu bizim de, öyle değil mi? Bu bizim de normal insanların da kullanmış olduğu bir kavram. Bu kavram İslam'da var olan bir kavram. Örnek veriyorum, adam merhamet kavramından şöyle bir sonuca ulaşıyor. Ya Allah bile insanlara bu kadar merhametliyken, Allah bile işte insanlara işte merhamet ederken, rahmeti her şeyi kuşatmışken, ya gelin bu insanlara şey demeyelim. Gelin bu küfür işleyen insan. Tamam adam küfür işliyor ama biz kafir demeyelim. Biz merhametli olalım. Burada nereye kadar doğru? Biz merhametli olalım kısmı doğru. Ama merhametli olalım kısmının içini doldurma kısmı doğru mu? Merhameti her şeyi kapsayan Allah, onların birçoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler diyen Allah. Öyle değil mi? Demek ki merhamet kavramını gene Allah'ın istediği şekilde yapacağız, dolduracağız. Yani insanlara merhametli olmak, onların müşrik olduğunu söylemeye ne değildir? Engel değildir. Bilakis insanlar şirk işliyorsa, onların şirkini ve kendilerinin müşrik olduğunu beyan etmek merhametin ta kendisidir. Öyle değil mi? Merhametin ta kendisidir. Ondan dolayı nedir? Yani bu bir örnekti sadece. Kavramları ortak kullanıyor olabiliriz bazı insanlarla. Ama önemli olan kavramların ortak olması değil, kavramların içeriğinin nereye göre dolduruluyor olmasıdır. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Barış meselesinde de bunu anladı değil mi? İslam'da barış vardır ama İslam'ın kendi açıkladığı şekilde. Öyle değil mi? İslam'da selamet vardır, İslam'ın kendi açıkladığı şekilde. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoksa وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ